राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सामान्य रूप से सब जगह है। सामान्य रूप से सब जगह का तात्पर्य यह है, आप जहां विचार करो वहीं प्रकट हो जाए। जिसके देश काल वस्तु आदि भेद से दूरी हो उसको जाना पड़ता है, आप है वहां ही स्थित हो जाए। आपके श्री परमात्मा है, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जय जीव मतरे तई ठीक प्रकट हो वही प्रकट हो जाए। प्राचीन पिता कह रहा है खम्भे में है कि मारू बाजे भगवान करते ये तब करते भगवान करते। ऐसे भगवान सब जगह है, उनको वहां स्थित होने की जरूरत है। केवल इतनी बात है, और ये कामन क्रोध लोभ मोहन मद सब चरण विभाग में चतन विभाग है। इस बार कर्तृत्व का भौतिकत्व का नाश नहीं करना है, इनको स्वीकार ही न करे करता। जैसे भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य माया श्रेष्ठ गुणगण भाव से मैंने बिठा दिया, तस्य कर्ता अकर्ता करता हो जाएगा अपने अकर्ता मन में। नहीं वो किंचित करोगे तो यू तो बने तत्व कर्मणि अभी प्रभावित भी नहीं वो किंचित करो सर, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। बड़ी सीधी सरल बात है। ऐसे योग्यता के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय सब करना चाहिए तत्परता से बड़े उत्साह से। तो योग्यता आ जाए दो चीज है, एक पदार्थ है एक क्रिया है। प्रकृति की पदार्थों में क्रिया करता है, पदार्थों में भोग होता है। पदार्थ क्रिया पदार्थ जगह तो भगवान, क्रिया की जगह विश्राम। कुछ नहीं करना क्रिया की जगह, कुछ नहीं करना और आशय संसाधन नहीं भगवान का आशय। तो भगवान का आशय लेकर कुछ भी नहीं करना, सीधी सरल बात एकदम। कोई पुरुषार्थ नहीं है, सीधी बात। ऐसे स्थित होने के लिए योग्यता चाहिए, तो वो योग्यता भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय से होती, वह योग्यता आ जाएगी। कर्म योग करने का वेग निकालने के लिए है। कर्म योग का तात्पर्य है दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। मानो संसार के वियोग का नाम योग है, संसार का वियोग तो परमात्मा में योग, वो नित्य योग है। नित्य योग से बचा पड़ेगा। कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी देवगन चंद्र हो सर कर्ण अभी प्रवृत्त समन्ता प्रवृत्त अभी देवगन चंद्र हो भी सर जहां से उपाय परमात्मा है जहां अब से उपाय परमात्मा सबको नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त रहते ही नहीं एकदम प्रत्यक्ष बात है सबको प्राप्त है। अब उस प्राप्ति के लिए अपने को स्थिर होना है अपना चंचलता है उसको मिटाना है वह एक जगह परमात्मा है वही स्थिर हो जाओ। कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करो दिशा नैव करो में थी यू तो मने तत्व पश्चिम शरण दर्शन गजन जपन ससन प्रपन दर्शन ग्रहण उन्मिशन तिमिशन अभी इंद्रिया इंद्रिया स्मरण प्रगति प्रगति में करे गुणा गुणों से वर्तन थे अपने मतलब ही नहीं इनसे ये सब प्रगति में गुणा गुणों से वर्तन थे यदि महत्व न सज यह विभाग ही अलग है अपना विभाग ही हो अपना विभाग नित्य सिद्ध में सत्ता ज्ञान स्वरूप सत्ता स्वरूप वो अपना स्वरूप है साधक निराकार होता है शरीर साधक नहीं होता शरीर जो मर जाएगा तो उबा देंगे भाव शरीर भाव मैं भगवान का हूं तो भक्ति में ये विशेषता है मैं भगवान का हूं ए सिवाय भगवान और कुछ नहीं है वासुदेव सर्वम ज्ञान से भी ये श्रेष्ठ है भक्ति ज्ञान में विवेक करोगे तो विवेक कर असत का त्याग करोगे तो असत की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी और ये मैं सत्य सत्य सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हम एवं सत असत मैं ही हूँ सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ ये चाहे वो सातु राजम सा मत वो मेरे शिव जी मत परतरम नान्यत खंच दस्ती मेरे स्वयं कुछ है ही नहीं दो विभाग नहीं होते दो विभाग नहीं होते विवेक में दो विभाग है विवेक जहां करना होगा दो भक्ति में दो विभाग है कि नहीं सत सच हम अर्जुन सत सच हम एवं छत मेरा सतीक है मत परतम नान्यत मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय मन से वचन से दृष्टि से जो अन्य इंद्रियों से ग्रहण दिया जाए मैं केवल भगवान सब दृष्टियों से भगवान ही माने जाते नान्यत आमेव नान्यत बुद्धिम इसको जान लो जल्दी चटीला चटी थी कभी कभी सुनबात है सद बात है अपने मन में चुहाव है गाय आ जा भैंस आ जा भेड़ आ जा बकरी आ जा पत्थर आ जा पर्वत आ जा जंगल आ जा भगवान है भगवान भगवान है जो मन वो छुट्टी दे दो जो आवश्यक भगवान है भगवान है मत परतम नान्यत कंचिदस जनन दया भगवान है भगवान है भगवान है मस्त हो जाओ कितनी सुगवान है कितनी सरल बात है सबके लिए स्त्री वो पुरुष वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई हो सब भगवान है सब भगवान यह चैव सत्व का बाबा मैं नहीं है मैं तो भगवान गुणाते थे। भक्ति का रास्ता बड़ा बढ़िया है एकदम ज्योति मेरे प्रभु भगवान क्या रूप धारण किया मैंने बत्ती बने हो कहीं पंखा बने हो कहीं पंडाल बने हो कहीं थंबा बने हो मेरे प्रभु ही बने सब मनसा बदसा दृष्टिया हम एव मैं ही हूँ सद सच्चा हम अर्जुन सत असत अहम एव अर्जुन सच असच सच्चा सातु आवारा सातम सर कैसे बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो ये देख लो हे भगवान है भगवान है एकांत में से विचार कर लो हे भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है ये दृढ़ता करने है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है पृथ्वी भगवान है पर्वत भी भगवान है नदी भी भगवान है समुद्र भी भगवान है तराई भी भगवान है बूंदे भी भगवान है बर्फ भी भगवान है ऊपर बहिरंत बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान है बहिरंत अचराचर चराचर तो ये है दूर हम शांति के दर दूर से दूर नजीक से नजीक मैं हूं। बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया एकदम बड़ी सरल सीधी केवल केवल दृष्टि दृष्टि बदलना है बन गया आप अकेले से उस नाम धरा संसार आप है नाम संसार धर दिया है जो है भगवान है तो भगवान है तो भगवान बन गया आप अकेले से भगवान ने कोई मजदूर बनाना पड़ा आदमी बनाना पड़ा आप ही अकेले अकेले अकेले पड़ी हरदम मस्त हो जाएगा एकदम एकांत बैठ करके मन को परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है अभ्यास नहीं ये अभ्यास नहीं करना है ये परमात्मा ही है अभ्यास नहीं है इसे अभ्यास नहीं होता दृढ़ता करने के लिए दृढ़ता उजल है ठीक है सद सच्चा हम अर्जुन कितनी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात है हम एव नमत्तो अन्यत हम एव नमत्तो अन्यत आप कहीं मनुष्य बने कहीं पशु बने कहीं पक्षी बने हैं कहीं पर्वत बने हैं कहीं पहाड़ बने हैं कहीं नदी बने हैं कहीं समुद्र बने हैं आप शिवाय भगवान कोई है ही नहीं कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभावना नहीं है आप मैं सोचा होगा क्योंकि है भगवान ही वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, हम सब भगवान है। मस्त जमाया मौज में, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन। कोई तत्व ज्ञान चाहे परमात्मा में प्राप्त चाहे तो सीधी जाती बात परमात्मा ही आप ही आप ही आप ही आप। सत सच्चा हमारे सदा सच्चा हमें, सदा सच्चा हमें बात में अनेक रूपों से, अनेक जैसे एक झड़ी है, कहीं बर्फ रूप से, कहीं बूंद रूप से, कहीं नदी रूप से, कहीं तालाब रूप से, कहीं बर्फ रूप से, कहीं भाप रूप से, कहीं गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं है जड़ता, जड़ तत्व है। पांच शेर पर बाद में हाथ में जड़ पांच शेर बाहुबली बाहुबल है, बलवती के तो जड़ है, बलवती के तो सर्व है, बुंदी के तो जड़ है, नदी दी के तो जड़ है, सरोवर दी के तो जड़ है, समुद्र दी के तो जड़ है। इन्हें दो भेद किया अब दिया पार स्वरूप लहरी विष्णु महेश सत्य भेदापक मेहनाथ तबाह न मामक न सब सामुद्रो इतरंग समुद्रो तारंग। अरे दोनों ही बात मिट जाए, वो तरंग है वो जड़ तत्व, जड़ तत्व अब तरंग में जमीन रही हुई, वही भाप बनाए, वही बदल बनाए, वही बूंदा बनाए, वही बर्फ बनाए, ओढ़ा बसे वही बसे, ऐसे आप ही बने आप ही। कहीं जड़ है, कहीं चेतन है, कहीं स्थावर है, कहीं जंगम है, बुद्ध भेजे जरा श्वेत जर अंड जर इतने रूप से बने हैं जिसे गणना कोई कर सकता नहीं, सब गणना समाप्त हो जाती है। एक भगवान ही भगवान है सब जगह, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे, ऐसी बढ़िया बात हो रही। योग वशिष्ठ में एक बात आई, कहते सब परिवार है, मनुष्य कह दो, पशु पक्षी कह दो, देवता कह दो, राक्ष कह दो, महाराष्ट्र कह दो, महाभूत कह दो, पत्थर सुनार विश्लेष मन मकान पंडार पर्यावर सब पर्याय वाले। हमारे विद्यार्थी बोले ये तो कोष विलक्षण में, ये तो विलक्षण कोष कोष है पर्यावर, जड़ चेतना स्थावर जो पर्याय सब भगवान का वचन है। जड़ चेतन भगवान तो जड़ कहने भगवान, चेतन कहना भगवान, सदा सत सत पर सदा सत उनसे परे हुए आप ही आप ही आप ही आप ही सब पर्याय रटन कर सके। क्या जोर है उनमें भगवान ही भगवान है भगवान है मस्त हो जाए अचानक जाए खोरा जाने बात मान ले इतनी बात इतनी बात सरल फिर से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना केवल स्वीकार करना है कुछ तो ही है जो कहीं मैं ही कहता मैं करने में उठे नहीं बैठता, क्योंकि मैं पहले अभ्यास किया हुआ है शरीर का, इससे छूटता नहीं। तू है ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सगा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव आप है। सुख है दुख है अनुकूल है प्रतिकूल है सूक्ष्म है आप है। वासुदेव सर्वम कैसी आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने बोध की बात है। वाह महाराज वाह, क्या कर उदाहरण किया, कैसे होगी। आ भाई ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा, बाहर भीतर और भीतर तरांतर बाहर भीतर ऊपर नीचे बाहर भीतर तर तरांतर आनंद हो गया। कैसे बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, क्या जो रहा बोलो, तू ही है। अनेक रूप आया विष्णु प्रभ विष्णु बहिरंतरसभूतानाम असलम सर्वमेव सूक्ष्मता तद्विज्ञानं दूरस्थं शान्तिस्तत्। यमन दर्शित थे उन्हें वसुमान मारने लगे, हरिबोल। मार भी वही है, मार पड़े भी वही है, सुख भी वही है, दुख भी वही है, अनुकूल वही है, प्रतिकूल वही है, ठीक वही है, बेठीक वही है, वही है। ऐसी बात है, मान स्वीकार कर, केवल स्वीकृति और कुछ अभ्यास ही नहीं है, केवल स्वीकृति वो तो है ही। आप स्वीकार कर लो बस, भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, केवल आप स्वीकार करो। सभी वर्षो में डेमोक्रेसी देख में अद्वितीय आप गुणों का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान गुणे भगवान, बाहर भीतर एक समान गुणे भगवान, बाहर भीतर एक समान नारायण नारायण नारायण नारायण